tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w kieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie. Kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Pięć i pół minuty po godzinie pierwszej na naszym radiowym zegarze. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mówię witamy, bo zawsze mam problem o tej porze powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. Chociaż dla niektórych z Państwa to może być dzień dobry jeszcze. Elżbieta Różycka dziś program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i to będą dwie godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Zaczynamy z grupą Micro Music. Mało tego, Micro Music z górnej półki.

Formacja Micro Music powstała 20 lat temu z inicjatywy Natalii Grosiak i Dawida Korbaczyńskiego. Formacja Micro Music wydała 13 płyt, no i z tej okazji, może nie z okazji wydania 13 płyt, ale z okazji tego, że mija właśnie 20 lat od jej powstania, proponuje swoim fanom wspaniałą trasę koncertową, wspaniałą, no bo z towarzyszeniem 36-osobowej orkiestry symfonicznej. Wszystko zacznie się w grudniu, będzie Gdańsk, Kraków, Lublin, potem już rok 2024, Poznań, Szczecin, Warszawa, Łódź i Bielsko-Biała. No ale jeden z takich koncertów właśnie z orkiestrą i z gośćmi już się odbył w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu i z tego właśnie koncertu powstała, no, wspaniała płyta Micro Music z górnej półki. Dzisiaj na rozpoczęcie naszego spotkania, w Gdzie Grabek mówi dobranoc, Tak mi się nie chce, razem z Kubą Badachem i Na krzywy ryj. Chociaż materiału na tym albumie jest dużo, dużo więcej do słuchania, no ale przecież nie słyszymy się ostatni raz. A propos, michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na nocną korespondencję, zapraszam, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron raz fotel, mebli, pociąg. Relacje damsko-męskie są jak moja kiteriera. Stupy i pokręcone, ciężko zgłębić je obserwam. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajków tony. Mercedes, tykowy kredens, nagibony. Być może żony to swe korony łapie. Tak każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać święto prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się u wymiaru miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Formacja Micro Music we Wrocławiu nagrała album z górnej półki. Niedaleka pada jabłko od jabłoni, bo z Wrocławia właśnie pochodzi niesamowity, utalentowany polski artysta Łukasz Rostkowski, Luk, tak w skrócie jego pseudonim z trzech liter się składa. I w roku 2018 nagrał, proszę bardzo, taką piosenkę Kompromisy razem z Bowską. Dzisiaj Bowska, piosenkarka, jeszcze w drugiej godzinie wystąpi. Mogę Państwu podpowiedzieć, że też wystąpi z jednym z polskich raperów. O, to takie duety. A propos duetów, piosenkarek i raperów, no dzisiaj tak się ułożyło, że chciałbym z Państwem cofnąć się o 13 lat. To było rozdanie nagród Brit Award. Everybody wants to be famous, nobody wants to be nameless, aimless. People act shameless, trying to live like entertainers. Want to fly crib with the anchor, so the spare money that they ain't made yet. Got a brand on tick that they ain't paid yet. Spend a paycheck in the West End on the weekend. Got no money by the end of the weekend. But they don't care cause their life is a movie. Starring Louis V, paid for by yours truly. Truthfully, it's a joke like a bad episode of Hollyoaks. Can't keep up with the cover no. So they got bad credit, living on direct debit in debt. They still don't get it cause they're too busy living the high life. The nightlife, hugging the high, we're living large and it all says. Sometimes it seems the sun is just too wrong. Nothing's wrong, no matter what I do. That's right. Nonetheless, it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. Check it, yo, let me take you down to London City where the attitude's bad. Don't know where it is. Everybody's on the paper chase. Just one big rat race. Everybody's got a screw face. So many two-faced. They said they're ready to ride. I'm on the inside looking at the someone's accurate reflection. Citywide, northeast, west and the south side. Everywhere I go, there's a rune on the corner. Got a search trust, got a city like a sauna. And it's getting warmer, and out of water. So the voice struck, clear bubble to a border. Mr. Politician, can you tell me the solution? What's the answer? What's the conclusion? Is it an illusion? Is it I'm a rat? Just a younger style. Because they're trying to live large and it all say. Sometimes I feel like my head's up in the air. But I see rough seas ahead, living in recession, and in a depression, in whatever profession. This is my confession, I'm caught front, I'm in the forefront. Living for money, ready to start like a bungee jump. With no rope, but I ain't trying to see the bottom, because that's where I came from, I ain't forgotten. You got the love. Who's got the love? No ależ ona ma głos i to za każdym razem. Polecam Państwu wideo z tego występu, bo oczywiście jest dostępne w sieci. Tutaj Florence and the Machine razem z Dizzy Rascalem, You've Got Love. Tak było na rozdaniu nagród Brit Award w 2010 roku. No nie mogę powiedzieć, że pusto w skrzynce mailowej, bo wcale tak nie jest. Państwo piszą, a ta nocna korespondencja zawsze cieszy. Dziękuję serdecznie za wszystkie słowa, które kierowane są do audycji. audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Serdecznie pozdrawiam pana Jakuba. Pan Jakub napisał dzisiaj do programu, no, z tak zwanym koncertem życzeń i od razu chcę powiedzieć, że no, niestety do godziny trzeciej, bo do trzeciej trwa nasz dzisiejszy program, nie uda mi się zmieścić już nic więcej oprócz tego, co zaplanowałem, ale dziękuję za państwa propozycje. Być może kiedyś. Wiadomo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A propos You've Got a Love, piosenki Florence and the Machine, to mam coś jeszcze dla państwa. Utwór You've Got the Love pochodzi z 2008 roku z albumu Dog Days Are Over. No i dziś w pierwszej kolejności z koncertu z Brit Awards, a teraz w remiksie Jamie'ego XX z formacji XX. No muszę państwu powiedzieć, że ta wersja bardzo mi się podoba, bardziej elektroniczna, ale taka nastrojowa i myślę, że na noc jak najbardziej. 26 minut po godzinie pierwszej, no to kończąc temat Florence and the Machine i remiksów, no to proszę posłuchać. W nawiasie napisane jest Idols. and time stretches in with my gun in my hand. Why I always hit my man. Idols są jednym z moich ulubionych zespołów i już od jakiegoś czasu chciałam nawiązać z nimi współpracę, wyjaśnia Florence Welsh. Może się to wydawać dziwne, ale widzę sporo symbiozy w tym, co robimy, jeśli chodzi o występy na żywo. Połączenie ponad wszystko. Radosna wściekłość i wspólnota. Wiele osób chciałoby, aby Heaven is Here było dłuższe. Myślę, że Idols wykonali doskonałą robotę, przekształcając go w tak porządny utwór taneczny, jednocześnie nie odbierając mu magii. Tak twierdzi liderka zespołu Florence and the Machine a propos remiksu, którego wspólnie przed chwilą wysłuchaliśmy. Idols, Florence and the Machine, kto by pomyślał? Tak było w roku 2022, w październiku dokładnie. 1:30 na naszym radiowym zegarze, to jest audycja, gdzie Grabyk mówi dobranoc. Witam serdecznie tych z Państwa, którzy włączyli właśnie radio i chcą z nami pozostać do godziny 3:00. No właśnie, Idols rozpoczynają dzisiaj odcinek, taki, na który w sumie czekałem, bo dosyć dawno nie zaglądaliśmy do szuflady tej takiej współczesnej, brytyjskiej, postpunkowej. Got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you. I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Ali about a future before you bought off her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told. It's only right. I'm one jack in of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll deface you. I am Jackie down the line. And I will sound you, I'll alone you. I am Jackie down the line. If I can't make you, I can't break you. I am Jackie down the line. I am Jackie down the line. Do, do, do. La, la, la. Muszę Państwu zdradzić, że nieodłącznym elementem listów tych nocnych do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, są pytania w treściach tych listów zawarte dotyczące scenariusza programu, bo zdarza się dosyć często, że Państwo mają dylemat, czy iść już spać, czy poczekać jeszcze, bo przypuśćmy mój ulubiony wykonawca albo coś, co mnie zachwyci, będzie dzisiaj emitowane na antenie radia. No, bardzo często jestem tajemniczy i najnormalniej w świecie nie chcę uchylać rąbka tajemnicy. Dla tych z Państwa, którzy dzisiaj pytają, jak to do trzeciej nam będzie wyglądał scenariusz muzyczny, mogę powiedzieć, bo przed chwilą tak przeanalizowałem, że pierwsza godzina, ta do drugiej, to godzina polsko-brytyjska, a godzina od drugiej do trzeciej to godzina polsko-amerykańsko-brazylijska. Tylko tyle mogę w tym momencie zdradzić, szanowni państwo. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na ten adres proszę już. Mojej godziny trzeciej. No skoro jesteśmy teraz właśnie przy szufladce postpunkowej i współczesne brytyjskie, angielskie, irlandzkie granie, no to Fontaine D.C. to jest załoga, której mi ostatnio brakowało podczas naszych radiowych nocnych spotkań, więc z wielką przyjemnością przyniosłem dzisiaj dwie płyty do radia i to fragment z tej trzeciej, właściwie fragment, który tą trzecią płytę zapowiadał. Ona zatytułowana jest Skin to Fear, Jackie Down the Line. To pierwszy singiel właśnie z tego wydawnictwa, no ale też jest dzisiaj z nami płyta A Hero's Death. No, mówmy się, że Irlandię, Dublin możemy w tym samym worku co Wielką Brytanię dzisiaj, jeżeli chodzi o charakterystykę pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania umieścić. Na początku był debiut, wiadomo, potem szybciutko przyszedł czas na drugą płytę Heroes Death, potem Skin to Fia, no i w tym momencie formacja Fontaine DC jest jedną z najbardziej liczących się stamtąd właśnie pochodzących formacji, koncertuje na całym świecie, dorobiła się wielkiego szacunku i uznania wśród wielu, wielu fanów dosłownie na całym globie. No i ewoluuje. Panowie dojrzewają, dojrzewa ta muzyka i cały czas się pięknie tego słucha i cały czas pięknie się wraca do tych dźwięków, bo to doskonały zabieg. Po raz kolejny o nim mówię, aby płyty, których częściej słuchamy, odłożyć gdzieś na bok. One wtedy po kilku tygodniach albo kilku miesiącach smakują bardzo, bardzo dobrze. I tak było w Fontaine DC w przypadku tej formacji. No i w przypadku redaktora prowadzącego. 18 minut do godziny drugiej, no to jesteśmy teraz w Londynie. Oh, Undergrowth i Siphon Song z płyty O Monolith, formacja Squid prosto z Londynu. Niesamowite koncerty, niesamowite występy na żywo. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Teraz formacja Black Midi, która podjęła się niesamowitego zadania, bowiem wzięła na warsztat ten oto utwór zespołu King Crimson.